bir nəfər varlı müsəlman olur. Uzun müddət paralij olur. Bədənin tam yarısı. Əli və ayağı bərabər. Günlərin bir günü uşaqları televizor ekranını açanda Kabe müşərrəfəni görür və insanların təlbiyə edib, təkbir edib Beytül Harama səfər eləməyini görür. Uşaqlarına deyir ki, məni ora götürün, mən bu il həcc edəcəm. Nəysə, onu Məkkəyə götürürlər. Məkkəyə gəlir, fikir verin, bir adi insanın Allah subhanahu taalaya qarşı olan yəqinliyi. Məkkəyə gəlir, Kəbənin yanında oturur, əllərini qaldırır, uşaqlar da rivayət edir bu hadisəni. Ağlayır, əllərini qaldırır, dua edir və belə bir sözlə deyir, Ya Rab, and olsun sən izzətinə, ya ayaqlarımın üzərində buradan qayıdacam, ya da ki, buradan heç bir zamanda qayıtmayacam, yalnız göra, yəni qəbirsanlığa. Və bunu andişə ağlayır və dua edir, hətta yorulub yuxuya gedir. Həmin adam danışır ki, yuxuya getdim və yuxuda bir səs mənə deyir ki, qalx və get. Yuxuda bir səs mənə deyir ki, qalx və get. Bu səsi ikinci dəfə eşidirəm. Qalx və get. Və səsi üçüncü dəfə eşidir. Qalx və get. Gözlərini açır və ayağa qalxır, görür ki, gəzir. Sonra Kəbənin yanına gəzə-gəzə gəlir və şükür səcdəsi edir. Ki verin, duanı yəqin olmasa. Və sizə başqa bir misal gətirim. İkinci misal da mənim müəllimim danışıb Mədinədə. Danışır ki, şeyx adı Mansurdu. Danışır ki, körpə idim, balaca idim. Atamın əlindən tutmuşdum. Atam bir qonşuya nəsihət edirdi. Bu misaldı, ikinci misal, əks misaldı. Atam bir nəfər qonşuya nəsihət edirdi. Və deyirdi ki, narahat olma, hər şey yaxşı olar, Allah kərimdir, sən dua elə, Allah təala afiyyət verəcək, başından götürəcək, balanına kəsib sonra gələcək. Həmin zalim insan nə desə yaxşıdır. Deyir, qad cərrabtu məhunək. Deyir, artıq mən yuxarıda olanı yoxladım. Küfrə bax. Artıq yuxarıda olanı yoxladım. Aydındır. Və uşaq danışır ki, vallahi baxma ki, uşaq idim. Saçlarım biz oldu. Elə bildim ki, bu saçı yer açılacaq və üçümüz də yerə gedəcək. Həmin hadisəni Mansur adında bir şeyh danışır bizə. Həmin uşaq da o Mansur idi. Və deyir ki, and olsun ki, həmin insanı zəlilcəsinə ölməsini gördüm. Və həyatı bütün zillət içində keçdi. Ondan da betər. Çünki Rəbbi haqqında suizəndədir. O buna istiqəl deyirlər, tələsmək. Bir insan duada tələsməsi necə olur? Deyir ki, dua etdim, dua elədim və icabət olunmadı, duama cavab verilmədi. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem beləsi haqqında deyir ki, artıq bu tələsdi. Və başqa hədis şərifində sizdən biriniz tələsməsin duada. Dedilər, ey Allahın Rəsulü, duada tələsmək nə deməkdir? Dedi ki, bir insan dua edir Rəbbinə, dua edir və deyir ki, dua elədim və dua elədim və cavab verilmədi. Və dua batmır. Ya Allah subhanahu teala o dua və səbəbi ilə səndən bir bəlanı götürəcək, ya da ki, Allah subhanahu teala onun mükafatını sənə ahirətdə verəcək, ya da ki, ən azı dua elədiyinə görə dua ibadətdir və bunun sahibini alacaqsan, fikir ver. Ya da ki, Allah təala doğrudan da bu sənin üçün xeyirlidirsə, məsləhətdirsə, etdiyin dua kimi sənə onun qabağına çıxardacaq, mislini verəcək. Allah subhanahu teala eşitdi faydalarını etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və sahbihi ecmain.